Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Walking past this gray swimming pool the other day, and I thought about you, and I thought, what if we went for a dive sometime? Just let me know. Use your imagination. What do you wanna see? This could be easy, baby. Just keep your eyes on me. I love you good and gentle. Welkom in Jazz Meeting. Deep Dive van Rosai of Rosé. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Een vijfkoppige band met zangeres, de Schotse zangeres Tallulah Rose. Ja, een collectief van jonge internationale muzikanten. En we hoorden natuurlijk ook de saxofoon van Candy Dolfer. Straks hebben we nog Moon Over Coronado van de bassist Carl Eastwood. Samen met Jasper Kvieberg en Simon Thorpe. Het staat op het album Songs from the Chateau. En het chateau ligt helemaal in het oosten van het wijngebied Bordeaux tegen de Bergerac aan. Dan hebben we You Read My Mind van de Amerikaanse jazzpianist, componist, orkestleider David Benoit. En het staat op het album A Fuzzy Logic uit 2002. Dan Another Day, Another Moon van Sabrina Stark. Singer, songwriter, producer. Haar eerste album was in 2008 en het heet Yellow Brick Road. Haar werk werd uitgebracht op de Blue Note. Ze werkte met het Metropool Orkest en bezong met het Jazz Orchestra van het Concertgebouw Het Leven van Nina Simone. Dan hebben we de Nederlandse gitarist Chris Beckers met Passengers. En we beginnen zo met de Nederlandse bassist, componist, studiobaas, producer Udo Pannekeet met het nummer Cocon Cocon. En het staat op het album Electric Regions. Udo Pannekeet. Thank you. fears, we all have concerns. Take it with you, even when you grow up. Letting go is not what I've learned. So as I search the meaning of, when life is hard or life is rough, like looking through, knowing no pain, not knowing what is still ahead. But this is just my simple truth. Don't let the past be a part of you. Keeps you captive, keeps you stuck. Get in the way or change your luck. Clear the air, create the space. Light up the incense, light up the sage. So I give thanks while I pray. Let the love prosper, let it rain. So what you came to do? So what you came to do? So what you came to do? So what you came to do? Something new, all the things of yesterday are gone now, another day and night. Moon over Coronel van Carl Eastwood. Het laatste nummer van dit uurtje jazz meeting. Dat gaat worden voor de palms van Lee Ritenour. Oftewel Captain Fingers, dat was zijn bijnaam. Samen met Dave Cruzen en Gregoire Marin. En nog even over Lee Ritenour. Hij is een van de bekendste sessiegitaristen van de jaren 70. Dan hebben we van pianist Bob James het nummer Topside. I'm Confessing van jazzzangeres, R&B en gospelzangeres, componiste Liz Wright. I'm Confessing staat op Dreaming Wide Awake uit 2005. Dan Magnus van Gretchen Parlato, Magnus Thompson, Thaddeus Thompson en Ashley Thompson. De Amerikaanse zangeres Gretchen Parlato heeft samengewerkt met Marcus Miller, Herbie Hancock, Wayne Short en nog veel meer. Dan hebben we One Day I Fly Away. Ja, dat kennen we van Joe Sample en Randy Crawford. Deze keer met Niels Lenngren. Joe Sample was een Amerikaanse pianist. En die was volgens mij ook van de Crusaders geweest. One Day I Fly Away is van het album Creole Love Call. Dan hebben we het nummer Make Someone Happy. Het is een compositie van Jimmy Durante uit de musical Doremi uit 1960. Deze keer uitgevoerd door acteur-pianist Jeff Goldblum. Die kennen we wel. En de Mildred Snitzer Orchestra en zanger Gregory Porter. En we beginnen zo met Your Song van Niels Lenngren, Michael Wolny, Lars Danielson en Wolfgang Hafner. En Your Song staat op het album 4 Wheel Drive 2 uit 2023. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot jazz. It's a little bit funny. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both would live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song. This one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. Thank you. quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how someone happy, make just one someone happy, make just one heart the heart you sing to, one smile that cheers you, one face that lights when it's near you, one girl, you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life? Cling to love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world around her. Just one, someone happy, and you will be happy too. If you win it, it comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life? Once you found her and build your world around her, make someone happy,

confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. I need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny their truth. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can we still be friends? If you go, you know you'll grieve me. All in life on guessing that you love me, dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over and over again. Confessing that I need.